teraz meble ogrodowe Lido, tylko 429 zł. A impregnat do drewna Sadolin 5 litrów za 54,99. Masz to w Brico. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W związku z importem zboża z Ukrainy należy podjąć działania, które będą zabezpieczały interesy polskich rolników, mówi o tym prezydent Andrzej Duda, powołując nowego ministra rolnictwa. Wsparcie materialne dla seniorów wyniesie w tym roku około 75 miliardów złotych, mówi o tym wiceminister rodziny. Ukraińscy żołnierze szkolą się w Świętoszowie z obsługi leopardów. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że w związku z trudnościami na rynku zbóż po imporcie z Ukrainy należy podjąć działania, które będą zabezpieczały interesy polskich rolników w jeszcze większym stopniu. Prezydent powołał wieczorem Roberta Telusa na funkcję ministra rolnictwa, który zastąpił na tym stanowisku Henryka Kowalczyka. Zaznaczył, że rozwiązanie problemu ukraińskiego zboża to jedno z wyzwań, które stoi przed resortem. Trzeba podjąć działania w tym zakresie po obydwu stronach granicy, podkreślił prezydent Andrzej Duda. Aby zacieśnić kontrolę, też zwiększyć kontrolę nad tymi przepływami zboża z Ukrainy na przyszłość, aby nie dochodziło także i na naszym obszarze do spekulacji cenowych w tym zakresie, aby nie dochodziło też do różnego rodzaju działań, które w wielu przypadkach wiążą się także i ze złamaniem prawa. Ja także tutaj z panem prezydentem Wołodymirem Zełenskim na ten temat rozmawiałem, zwracałem mu na to uwagę, mówiłem, że jest to dzisiaj dla nas problem, dla naszego rolnictwa i że na przyszłość musimy te kwestie poprowadzić. Prezydent przypomniał, że dzisiejsze ceny zbóż są wyższe niż rok temu. Wicepremier Henryk Kowalczyk zostaje w rządzie, będzie nowym szefem Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Prezydent powołał też dzisiaj Janusza Cieszyńskiego na nowego ministra cyfryzacji. W tym roku wsparcie materialne dla seniorów wyniesie około 75 miliardów złotych, mówił wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Dodał, że rząd realizuje politykę senioralną poprzez wsparcie materialne i aktywizację tej grupy. Podczas spotkania wielkanocnego z rodziną wiceszef resortu mówił, że ten rok jest wyjątkowy ze względu na rekordową waloryzację emerytur i rent. Prawie 15% z gwarantowaną kwotą 250 zł, ale mamy już też w kwietniu tak zwaną 13. emeryturę. Kończymy powoli wypłacanie. To jest też świadczenie w wysokości najniższego świadczenia. Dzisiaj to jest 1588 zł. I to jest też to rozwiązanie, które pomaga naszym seniorom. I oczywiście w naszym resorcie mamy już przygotowany projekt 14. emerytury, która będzie wypłacana na jesień tego roku. Wiceminister Szwed przypomniał, że dla osób wymagających opieki uruchomiono program Opieka 75+. Trwają też prace nad usługami sąsiedzkimi. Dla osób, które wymagają świadczeń opiekuńczych, mamy też projekt ustawy, który będzie pozwalał na tak zwane usługi sąsiedzkie. To wszystko ma stworzyć możliwość opiekowania się osobami starszymi, osobami, które są niesamodzielne i w ich miejscu zamieszkania, ale też wspieramy tę instytucjonalną opiekę. Wiceminister dodał też, że seniorzy mogą aktywnie spędzać czas w dziennych domach i klubach seniora. Litewski parlament uchwalił rezolucję wyznaczającą główne cele Litwy w związku z lipcowym szczytem NATO w Wilnie. Parlamentarzyści zapewniają, że ich kraj będzie zabiegać o zaproszenie Ukrainy do sojuszu. Dokument zawiera zadania dla litewskich polityków, które powinny być realizowane w ciągu kolejnych 3 miesięcy. Jeśli chodzi o samych żołnierzy ukraińskich... Litewscy parlamentarzyści zaznaczyli, że Ukraina musi być zaproszona do NATO poprzez podpisanie odpowiednich protokołów akcesyjnych i rozpoczęcie procesu ratyfikacji, o ile warunki ku temu będą odpowiednie. Byłaby to strategiczna decyzja sojuszu na rzecz osiągnięcia pokoju na Ukrainie i w Europie, głosi dokument. W uchwale podkreślono konieczność dalszego wzmacniania obrony i odstraszania w regionie bałtyckim i na całej flance wschodniej NATO. Chodzi m.in. o rozbudowanie sił sojuszu stacjonujących na Litwie do poziomu brygady. W dokumencie zawarto też zobowiązanie wszystkich państw NATO do zwiększenia środków na obronę o co najmniej 2% PKB od 2025 roku i uzgodnienie długoterminowych inwestycji w zdolności i przemysł obronny. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W Świętoszowie trwa szkolenie ukraińskich żołnierzy w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej i Ośrodku Szkolenia Leopard. Doskonalą się załogi czołgów. To drugi turnus, podczas którego wojskowi z ukraińskiej armii zdobywają praktyczne umiejętności, mówi dowódca jednostki generał Grzegorz Barabieda.

jasno. Mówili, że jeszcze zobaczę. Ja widzę, że sobie nie radzę. Zgasną. Niech wszyscy ludzie się patrzą. Nie chcę tu wracać już. Niech wszystkie światła zgasną. Niech wszyscy ludzie się patrzą. Mas i Bart Gałązka. Nie chcę wracać już, natomiast teraz wracamy do głównego tematu dzisiejszej audycji, czyli twórczości Ryuichi Sakamoto i od razu utwór zaległy z pierwszej godziny. W chórze Arto Lindsay, Brian Wilson i Robert Wyatt gra Ryuichi Sakamoto, kompozycja Jaggera Richardsa We Love You. We'll be right back. Ryuichi Sakamoto z kolegami We Love You z repertuaru grupy The Rolling Stones. Kolejna piosenka, dlatego że będzie śpiewał Andy Kane, grał będzie oczywiście Sakamoto. Shifting, we Na fortepianie i instrumentach elektronicznych, czyli jak zwykle Ryuichi Sakamoto, śpiewał Andy Kane. Przed nami kolejny utwór skomponowany przez Sakamoto i też kolejny w dzisiejszej audycji zaśpiewany przez Davida Sylwiana. I to też pierwszy z dzisiaj prezentowanych utworów stworzony już w tym XXI wieku. Tytuł World Citizen. What happened here? The butterfly has lost its wings. The air's too thick to breathe, and there's something in the drinking water. The sun comes up. The sun comes up and you're alone. Your sense of purpose come undone. The traffic tails back to the maze on 101. And the news from the sky is looking better for today. In every single way, but not for you. World citizen. World citizen. It's not safe. All the yellow birds are sleeping, 'cause the air's not fit for breathing. It's not safe. Why can't we be without beginning, without end? Why can't we be? World citizen. And if I stop and talk with you a while, I'm overwhelmed by the scale of everything you feel. Lonely in a state, emergency. I want to feel until my heart can take no more, and there's nothing in this world I wouldn't give. I want to break difference of the days. I want a conscience that will keep me wide awake. I won't be disappointed. I won't be disappointed. Saw a face. It was a face I didn't know. The sadness told me everything about my own. Can't let it be. When least expected, there she is. Gone the time and space that separates us. I'm not safe. I think I need a second skin. So I'm not safe. World citizen. World citizen. Travel by night across the steppes and overseas. I want to understand the cost of everything that's lost. I want to pronounce all their names correctly. World citizen. citizen. I will be disappointed. Doesn't love. We've gone from comedy to commerce, and she doesn't feel the ground she walks upon. I turn away, and I'm not sleeping well at night. And while I know this isn't right, what can you do? World Citizen, I Won't Be Disappointed. David Sylvian i Ryuichi Sakamoto. Davida Sylviana jeszcze dzisiaj usłyszymy, ale teraz przechodzimy do płyty z roku 2017. Jedna z ostatnich nagranych przez artystę. Tak jak wspomniałem, na swoim koncie Sakamoto miał mnóstwo albumów. Większość to muzyka instrumentalna, często po prostu grana na fortepianie. Może kiedyś w audycji nocnej wrócę również do tego rodzaju muzyki, ale dziś, tak jak wspomniałem, Async, 2017 rok, utwór Life, Life. Thank you. Takich urokliwych fragmentów na płytach Sakamoto jest naprawdę sporo. Life, life. W roku ubiegłym ukazała się płyta poświęcona Ryuichi Sakamoto To the Moon and Back, nagrana przez jego przyjaciół, współpracowników z ostatnich dekad. Z tej płyty, z której już fragmentów kiedyś słuchaliśmy, Thatness and Therness, innego japońskiego artysty, też cenionego, też kiedyś, jakiś czas temu, przepraszam, prezentowałem jego utwory. Dziś bohaterem jest Sakamoto, ale tym razem piosenka, czy właściwie utwór przerobiony przez jego krajana Corneliusa. Cornelius w repertuarze Ryuichi Sakamoto. Thatness and Therness to tytuł tego utworu. Zakończymy spotkanie z Sakamoto tym samym utworem, tym samym tematem, może powinienem powiedzieć raczej, Merry Christmas, Mr. Lawrence, z tego filmu, w którym Sakamoto zagrał razem z Davidem Bowie. Tym razem jednak będzie to wersja wokalna, instrumentalno-wokalna właściwie i gościnnie oczywiście David Sylvian. Forbidden Colors, Ryuichi Sakamoto i David Sylvian.